الله أكبر الله أكبر. ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے بعد کچھ واکنگ بھی کرتے ہو, یہ صبح نماز کے بعد. اگر آپ چلتے چلتے بجائے کوئی اور بات کرتے ایک لفظ کہہ دیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں میں کہنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ, کتنا وقت لگا؟ دو سیکنڈ. سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث کہتی ہے من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی الیوم مئۃ مرہ, جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے حقت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحَرِ, اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو سارے کے سارے مٹا دیتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. آپ گنتی کے 50 قدم نہیں چلیں گے تو آپ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے. لیکن کب؟ جب آپ کی زبان پہ یہ کلمات آئیں گے سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ.